Hola, bon dia. Ja som a la primavera i hem entrat justament aquesta nit a les 12 i 21 minuts i, curiosament, ens parla el temps d'un petit canvi. Ens portarà, de fet, temperatures més baixes i cel bastant variable. Repassem abans que res temperatures mínimes d'aquesta nit matinada no excessivament baixes, 2 graus positius a Puigcerdà o Escaldes Engordany, 4 graus a la Seu d'Urgell o 8 graus tant a Lleida com a Balaguer. I el dia marcat avui per les nuvolades, un matí bastant variable, clarianes, estones de cel més cobert, sobretot cap al Pirineu i al Prepirineu, i atenció, a partir de la tarda es formaran doncs, nuvolades d'evolució, núvols primaverals que descarregaran ruixats, alguna tempesta fins i tot entre la tarda al vespre i al final del dia cap al Prepirineu, cap al Cadí-Moixeró, punts també doncs, de la Cerdanya, l'Alt Urgell, Principat d'Andorra, precipitacions locals que aniran viatjant a poc de nord cap a sud i podrien assolir alguns punts de l'interior al final del dia.